Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 12. Serwis przedstawi Michał Jędrkowiak. 7 osób utonęło wczoraj w Polsce, najwięcej jednego dnia od początku wakacji. Izraelska policja zatrzymała sprawców ataku na Dom Polski w Jerozolimie. Rosja nie przedłuży umowy na eksport ukraińskiego zboża. Tylko wczoraj w Polsce utonęło 7 osób, to najwięcej w ciągu jednego dnia od początku wakacji. Jak podaje policja, od 1 czerwca życie straciły w ten sposób 94 osoby. Młodszy aspirant Aleksandra Wasiak z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie mówi, że najczęstszą przyczyną utonięć jest brawura. W większości, albo nawet można powiedzieć, że wszystkie, dotyczą jednej kwestii, czyli takiej uśpionej czujności, która często niestety nam towarzyszy właśnie w tym okresie letnim, urlopowym, gdzie wydaje się nam, że już wszystkie rzeczy w pracy załatwiliśmy, wyjeżdżamy poza miejsce zamieszkania i niestety wtedy dochodzi do tragedii. Policyjne dane wskazują, że najczęściej toną osoby po 50 roku życia. Do takich zdarzeń dochodzi głównie w rzekach i jeziorach, w miejscach niestrzeżonych, w których kąpiel nie jest jednak zabroniona. Izraelska policja zatrzymała sprawców niedawnych ataków na Dom Polski w Jerozolimie. Chodzi o klasztor, w którym pracują polskie siostry Elżbietanki. Był to kolejny w ostatnich miesiącach atak na chrześcijan w Jerozolimie, dokonany przez skrajnie izraelskie grupy. Policja miała w sumie zatrzymać 4 mieszkańców Jerozolimy. Wszyscy zostali przesłuchani, w tym 2, 18 i 24-latek mają stanąć przed sądem za akty wandalizmu. Na ujawnionych przez zakonnice w internecie filmach z monitoringu widać, jak napastnicy rzucają kamieniami w szyby, niszczą drzwi wejściowe do budynku oraz donice z kwiatami. Most Krymski to główna droga zaopatrzenia dla armii agresora, powiedział w rozmowie z telewizją Deszcz ukraiński ekspert wojskowy Oleksandr Musienko. W nocy na moście doszło do eksplozji, która uszkodziła część przeznaczoną dla samochodów. Ruch jest wstrzymany. Według niezależnych rosyjskich mediów zginęły 2 osoby, a jedna trafiła do szpitala. W ocenie Oleksandra Musienki przeprawa ma duże znaczenie militarne. Jasnym jest, że most stał się obiektem wojskowym. Przypomnę, że z moimi kolegami prowadziliśmy od 2015 roku śledztwo w sprawie militaryzacji Krymu i właśnie ten most jest wykorzystywany do zaopatrywania rosyjskiego zgrupowania na okupowanym Krymie i okupowanych terenach południowej części Ukrainy. Około 75% zaopatrzenia dla rosyjskich wojsk przeprawionych jest po tym moście. Ukraińskie władze nie przyznają się do ataku. Rzecznik Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Artem Dechtiarenko stwierdził, że SBU poda szczegóły incydentu dopiero po zwycięstwie Ukrainy w wojnie. Rosja tymczasem zapowiada, że nie przedłuży umowy na eksport ukraińskiego zboża. Umowa, która została wynegocjowana przez ONZ i Turcję, wygasa dzisiaj. Przez ostatni rok pozwalała uniknąć światowego kryzysu żywnościowego. Porozumienie zostało podpisane w lipcu ubiegłego roku w Turcji. Rosja zobowiązała się wówczas nie atakować ukraińskich statków wiozących zboże z portu w Odessie. Wcześniej zalegało tam 20 milionów ton surowca, na który czekały biedne kraje Afryki i Bliskiego Wschodu. Podpisanie porozumienia oznaczało, że udało się zażegnać narastający od tygodni kryzys żywnościowy na świecie. Teraz widmo kryzysu pojawiło się ponownie. Rosyjski prezydent Władimir Putin zapowiedział, że nie przedłuży porozumienia, bo jak twierdzi, społeczność międzynarodowa nie dotrzymała zobowiązań wobec Rosji. Chodzi o kwestię eksportu rosyjskiego zboża, choć rosyjski prezydent wyraźnie dawał do zrozumienia, że tak naprawdę dąży do zniesienia sankcji gospodarczych nałożonych przez Zachód po tym, jak Rosja napadła na Ukrainę. Do zmiany namawia Putina szef ONZ, który wysłał już list w tej sprawie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Od momentu wejścia w życie porozumienia z Ukrainy wyeksportowano drogą morską 30 milionów ton zboża i innych produktów. Niedozwolone klauzule wykrył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w umowach zawieranych przez spółkę Bo Energy. Firma zajmuje się sprzedażą i montażem instalacji fotowoltaicznych. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny nałożył na nią blisko 12,5 miliona złotych kary. Zapisy chroniły tylko interesy spółki i mogły prowadzić do poważnych konsekwencji dla konsumentów. Zmiany terminu ukończenia prac, wzrostu ceny czy nawet niewykonania usługi ze względu na wycofanie się wykonawcy. Fotowoltaika to poważna inwestycja i wydatek nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Żaden przedsiębiorca nie może stosować w umowie klauzul abuzywnych naruszających prawa konsumentów. Opracowane przez Bo Energy zapisy umowy przenosiły w znacznym zakresie ryzyko prowadzenia działalności na konsumentów i nie zabezpieczały ich interesów. Według UOKiK-u klienci spółki na skutek rażących zapisów umowy mogli otrzymać instalacje fotowoltaiczne niezgodne z oczekiwaniami i potrzebami. Po uprawomocnieniu się decyzji UOKiK-u spółka będzie musiała poinformować konsumentów, którzy zawarli z nią umowy na fotowoltaikę, o niedozwolonych zapisach umownych oraz wskazać, że należy je traktować tak, jakby w ogóle nie było ich w umowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na terenie całego kraju, szczególnie nad morzem, w centrum, na południu i wschodzie spodziewane są przelotne opady deszczu, a miejscami nawet burze, w tym z gradem. W południowej części kraju deszcz może padać z umiarkowanym lub silnym natężeniem. Jeśli chodzi o temperaturę, to termometry wskażą od 26 stopni na Pojezierzu Pomorskim i Podhalu, 31 w centralnej części kraju, aż do 32 na południowym wschodzie. Na wybrzeżu nieco chłodniej, z temperaturą do około 23 stopni Celsjusza. Na zegarze prawie 6 minut po godzinie 12. Trójka do trzeciej. Pretending, 'cause now you're winning. Here's our beginning. Robin Thicke, Pharrell Williams i Blurred Lines to taki jeden z większych przebojów roku 2013. Kto by pomyślał, że 10 lat minęło już od jego premiery? Dzisiaj takim bardzo roztańczonym krokiem witamy poniedziałkowe popołudnie. Dzień dobry Państwu, to jest audycja Trójka do Trzeciej, którą realizuje dziś Agnieszka Łukasiewicz, wydawcą jest Rafał Wodziński. Ja się nazywam Justyna Grabasz i postaramy się trochę umilić Państwu dzisiejszy czas. Czeka nas sporo rozmów o muzyce i filmach. Pomówimy między innymi o tym, jak to jest być współudziałowcem muzycznego dorobku takich grup jak Pink Floyd czy Led Zeppelin. Będzie także coś dla miłośników gier i tenisa ziemnego, a na razie, żeby ten taneczny krok utrzymać, Michael Jackson i Billie Jean. She was more like Król popu Michael Jackson w audycji Trójka do trzeciej. Klasyka popu wybrzmiewa nam na trójkowej antenie, a my teraz pomówimy o klasyce i legendach muzyki rockowej. Sprzedaż katalogów popularnych właśnie tych legendarnych artystów muzycznych w ostatnim czasie mocno wzrosła. Mowa o takich grupach jak chociażby Pink Floyd, AC/DC czy Led Zeppelin. I my przy grupie Led Zeppelin się zatrzymamy. Swoją całkiem sporą, bo aż 10% część udziałów i własności w muzyce zespołu postanowiła sprzedać Helen Grant, czyli córka menadżera grupy. Z nami jest dzisiaj Robert Filipowski, dziennikarz muzyczny, z którym trochę o tej sytuacji porozmawiamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy orientujesz się mniej więcej, jak duże to są wartości, ile warty jest taki katalog, chociażby zespołu Led Zeppelin? No, cały katalog to pewnie ma dużą wartość. Nie znam konkretnych liczb, natomiast możemy sobie porównać z kwotami, za jakie sprzedawali swoje katalogi inni artyści z tego czasu, między innymi Pink Floyd, Bruce Springsteen, Neil Young. Bruce Springsteen sprzedał swój katalog za 500 milionów dolarów. To chyba było 2 lata temu, więc możemy sobie tutaj jakąś miarkę przyłożyć i się okaże, że te 10% to nadal jest bardzo duża suma. To jest ogromna kwota, racja. Jeśli już kupujemy udziały w takiej grupie jak właśnie na przykład Led Zeppelin, to co to właściwie oznacza dla kupującego i co my tak naprawdę jako ten kupujący potencjalny zyskujemy w takiej sytuacji? No się rynek muzyczny bardzo zmienia i kiedyś to przede wszystkim chodziło o prawa do sprzedaży płyt i do zysków płynących chociażby właśnie z grania utworów w radiu. Dzisiaj to wygląda już trochę inaczej, ponieważ coraz większą rolę przyjmuje streaming i tak naprawdę chodzi tutaj o wpływy ze streamingu, ale może to też chodzić o wpływy chociażby na przykład z wykorzystania utworów w reklamach. No tutaj to już są oczywiście konkretne, chodzi o konkretne zapisy konkretnych umów, które najczęściej nie są ujawniane, więc możemy sobie spekulować, o co tam konkretnie chodzi w tym przypadku. Mhm, czyli faktycznie wpływy ze streamingów to jest coś ważnego, bo dużo się mówi, że to są jednak dużo mniejsze wartości niż powinny być w rzeczywistości. No na pewno streaming coraz więcej z roku na rok przejmuje rynku muzycznego. Płyty, szczególnie płyty CD zaliczają już coraz niższe notowania. Całkiem nieźle sobie radzą winyle, aczkolwiek tutaj jest to mimo wszystko pewien margines, jeżeli chodzi o rynek muzyczny. Natomiast no, jak widzimy, niektóre zespoły, te właśnie wielkie zespoły jak Pink Floyd, Black Sabbath wydają co jakiś czas reedycje swoich płyt w wersjach takich rozszerzonych, deluxe, box, gdzie one są często wzbogacone różnymi dodatkami, często niepublikowanymi, więc też są fani, którzy oczywiście takie wydawnictwa kupują i to też jest element, jakaś część tych zysków ze sprzedaży. Natomiast no, w dzisiejszych czasach coraz więcej to jest jednak streaming. Mm-hmm. Jak takie sytuacje sprzedażowe i kupowanie udziałów w ogóle wpływa na całą branżę muzyczną? Oj, to tutaj nie wiem, czy akurat jestem ekspertem od kwestii finansowych i kwestii funkcjonowania branży od strony finansowej. Bardziej się zajmuję muzyką i tym produktem końcowym, natomiast to, co się dzieje tam za kulisami, wszelkie umowy handlowe, jakie są, to już są tak naprawdę... Myślę, że tutaj największą wiedzę mają menadżerowie artystów, że pewnie nawet sami artyści tak dobrze nie siedzą w tej kwestii, jak ich menadżerowie, którzy się tym zajmują. Natomiast no oczywiście funkcjonowanie branży się zmienia z biegiem czasu. No. Zmienia się przede wszystkim, tak jak wspomniałem, przez streaming i przez nowe technologie, które umożliwiają dystrybucję muzyki na nowe sposoby. Mm-hmm. A z czego z twoim zdaniem wynika w ogóle popularność ostatnio tych sprzedaży udziałów, tak jak mówiłeś w przypadku akurat Bruce'a Springsteena, gdzie to wszystko poszło aż za 500 milionów dolarów? No to są głównie artyści, którzy już są obecni na scenie od bardzo dawna, od kilku dekad, mają bardzo duży dorobek i choć niektórzy z nich nadal koncertują aktywnie, tak jak Bruce Springsteen, który nadal gra gigantyczne trasy, aktualnie jest w kolejnej trasie, no jednak są mimo wszystko gdzieś bliżej końca swojej kariery niż początku i pewnie to chcą jakoś sobie zabezpieczyć przyszłość, nawet nie tylko swoją, ale swojej rodziny, swoich dzieci i tak dalej. Mhm. Czy to jest w ogóle opłacalne w przypadku, w którym no nie wiadomo jak długo będziemy mogli chyba korzystać, czy kupujący będzie mógł korzystać z tych wszystkich udziałów, bo przecież po jakimś czasie, na przykład od śmierci artysty, jednak prawa autorskie do różnych rzeczy się przedawniają, prawda? Czy to jest jakaś taka gwarancja? No, przedawniają się, ale po kilkudziesięciu latach dopiero, więc to jest też skomplikowana sprawa, ponieważ w różnych krajach to troszeczkę inaczej może działać i też są różne... No już nie wnikając w szczegóły, ale czasami można przedłużyć działalność, funkcjonowanie tych planów. Natomiast jest mimo wszystko kilkadziesiąt lat, więc to jeszcze na pewno dzieci, a może i wnukowie skorzystają na tym na pewno. Mm-hmm. Wyszliśmy od tematu Led Zeppelin, więc jeszcze cię zapytam, czy ty prywatnie lubisz Led Zeppelin? No oczywiście jest to zespół, który bardzo mocno wpłynął na muzykę i myślę, że każdy, kto się interesuje rockiem, ostatnich 50-60 lat na pewno przeżywał jakiś okres fascynacji Led Zeppelin i to jest muzyka ponadczasowa, muzyka, która brzmi przede wszystkim znakomicie nawet dzisiaj i to jest ogromna zasługa Jimmy'ego Page'a, który jest nie tylko kompozytorem większości materiału, nie tylko gitarzystą, ale jest też świetnym producentem. On wcześniej był muzykiem sesyjnym, grał z wieloma innymi artystami znanymi i te podobnie jak John Paul Jones, basista i miał bardzo dobrą smykałkę do funkcjonowania w studia i bardzo dużo ciekawych patentów wymyślił, jak na przykład nagłośnić bębny, jak nagłośnić gitarę, żeby to brzmiało i jeżeli dzisiaj słuchamy klasycznych nagrań Led Zeppelin, one brzmią znakomicie i brzmią na pewno dużo lepiej niż większość innych utworów artystów, nawet wielkich artystów z tamtych czasów. To znakomite brzmienie Led Zeppelin za chwilę Państwu zaprezentujemy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Robert Filipowski, a my słuchamy Led Zeppelin i The Rover.

Pigułce, czyli muzyczne rozważania polsko-angielskie Piotra Firana i Rafa Uzara. Tym razem panowie wzięli na warsztat utwór Turn It, Turn Again grupy Genesis. Turn It On Again. Genesis. No wszyscy zawsze myślą, że ta piosenka Turn It On jest o facecie, człowieku, mężczyźnie, który jest napalony, bo widzi jakąś ładną dziewczynę. Zupełnie inaczej jest przy tej piosence. All I need is a TV show, Piotrze. Potrzebujemy rozrywki. I'm down on my luck again. Ma depresję. I can show you. I ktoś inny teraz przemawia. I can show you. I can show you some of the people in my life. Mogę ci pokazać innych ludzi z mojego życia. Ktoś inny przemawia. I cały czas I can show you, I can show you. It's driving me mad. Just another way of passing the day. Przeraża mnie fakt, że kolejny dzień jest za nami. Tak. I get so lonely, mówi ten mężczyzna. I get so lonely when she's not there. Sam, bez tak. niej, czuję się samotny. I kto to jest? Ta kobieta. Czyli to nie jest o kimś napalonym, tylko bardziej o ludzkiej samotności i o tak tęsknocie. Tak jest. Tak naprawdę to jest piosenka o telewizji. I on potrzebuje mieć tą telewizję. I mówi, turn it on, turn it on, turn it on again. Błaga, proszę, włączcie ten telewizor. Turn it on again. Genesis. Znakomitej kompozycji grupy Genesis Turn It On Again rozmawiali Rafał Uzar i Piotr Firan, a Bed and Breakfast, czyli rozmówki polsko-angielskie w każdą sobotę o godzinie 6. Trapped between this life and the light, I just can't figure out. longer if there's something more, something more. I feel it's gonna rain. Program Trzeci Polskiego Radia. Zdjęcia. pierwszy singiel z zaplanowanej na jesień płyty Anity Lipnickiej Śnienie. Amsterdam to właśnie umiliło nam prawie 4 minuty poniedziałkowego popołudnia. A na antenie radiowej trójki coś dla miłośników tenisa ziemnego i przy okazji gier komputerowych. Czas na radiowy Samograj. Radosław Nałęcz. Samograj. W czasach, gdy gwiazda Iggy Świątek świeci jasno na sportowym firmamencie, w Samograju postanowiłem sprawdzić, jakimi grami powinni zainteresować się fani tenisa. Radosław Nałęcz, zapraszam. Jak się okazuje, pierwszą grą wideo w historii jest produkcja zainspirowana tenisem. Tennis for Two zaprojektował w 1958 roku amerykański fizyk William Higginbotham. Po tym jak naukowiec dowiedział się, że komputer analogowy Donner Model 30 może symulować trajektorię lotu piłki, uwzględniając opór wiatru. Gra była wyświetlana na oscyloskopie i sterowana za pomocą dwóch aluminiowych kontrolerów. Przedstawia kort tenisowy widziany z boku, a gracze regulują kąt uderzeń, używając pokrętła na kontrolerze i próbują przerzucić piłkę nad siatką, naciskając przycisk. Tytuł został pokazany na dorocznej wystawie technicznej i cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Przenieśmy się do lat 80. Wówczas na Atari 2600 pojawiła się gra Tennis. Napisał ją współzałożyciel Activision Alan Miller. Gra oferowała wszystko, czego do szczęścia potrzebowali fani tego sportu. Tryb na jednego i dwóch graczy kolorował grafikę uderzenia z forehandu i backhandu. W 1983 roku zadebiutował inny tytuł, Real Sports Tennis, który także dostępny był na Atari. I tu wprowadzono kolejne udogodnienia. Możliwość nazywania swojej postaci i wyboru trybu oraz poziomu trudności. Można było grać samemu, bo przeciwnik był sterowany przez komputer, a zawodnicy biegali po korcie, w pionie i poziomie. W latach 90. królowały produkcje, które bazowały na nazwiskach znanych sportowców. Andre Agassi Tennis dostępny był na konsolach SNES, Genesis, Master System i Game Gear. Gracz miał tryb kariery i treningowy. W meczu finałowym trzeba było zmierzyć się z samym Agassim. Inna popularna seria dostępna na konsolach Sega to Pete Sampras Tennis. Gra była dość realistyczna, z wyjątkiem przeciwników, których można było łatwo oszukać. Warto również wspomnieć o produkcji dedykowanej Annie Kurnikowej. Ona też doczekała się swojej gry dostępnej na PlayStation i wydanej w 1998 roku. Tutaj można było zmierzyć się z bohaterami różnych tytułów, na przykład wojownikami z Tekkena 3 oraz Pac-Manem. Bardziej rozrywkowe podejście do sportu prezentują tytuły spod szyldu Kinect Sports czy seria gier z hydraulikiem Mario. Poważniejsze produkcje to Virtua Tennis z zaawansowanymi graficznie odsłonami oraz AO Tennis 1 i 2, które przenoszą graczy w realia turnieju Australian Open. To, co łączy sport tradycyjny z elektronicznym, to emocje, jakie daje pojedynek i radość z wygranej. Czego Państwu życzę? Samograj. Propozycjami gier tenisowych na zbyt upalne popołudnie podzielił się z Państwem Radosław Nałęcz, a przed nami lata 80. Rod Stewart i Young Turks. Money. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kobieta o absolutnie wyjątkowym głosie. Mela Koteruk. Melodia ulotna to w audycji Trójka do trzeciej. Do godziny 13 zostało nam 6 minut. Już za moment serwis Trójki. Zachęcam, bo zostali Państwo z nami, bo czeka nas jeszcze dużo muzycznych, filmowych, ekonomicznych, krócej ciekawych tematów. A na razie House of Love i Shine On. Sitting lonely on a plastic chair. The sun is cruel when he hides away. I need a sister. I'll just stay. A little girl, a little guy. In a church or in a school. Little Jesus, are you watching me? I'm so young. Here's 18. She